Kadın Kalbi. Yazan Pantelimon Romanov, Rusya. Seslendiren Mehpare Özlük. Hiç beklenilmeyen bir olay tüm öğrenci birliğini heyecanlandırmıştı. Nikolay Malahov adında bir üniversite öğrencisi intihar etmişti. Onu yerel komitenin küçücük odasında şakağından vurulmuş ölü olarak yatarken bulmuşlardı. Polis soruşturma yapıyor, olaydan önce kimlerin haberinin olduğunu, cesedi ne halde bulduklarını öğrenmek istiyordu. İntihar edenin ahlakı konusundaki sorulara tüm tanıyanlar söz birliği etmiş gibi aynı yanıtı veriyorlardı. Çoğunlukla dengesiz biriydi. Çok içer, geceleri geç vakit döner, arkadaşlarına kaba davranırdı. Kimi zaman çalışkanlığı tutardı. Hiçbir yere gitmez, sabahtan akşama kadar kitap okurdu. Ya da uzun zaman boş koridorlarda dolaşıp dururdu. Böyle zamanlarda insanlardan kaçmak istemesine karşın halim, selim bir adam olurdu. Kadınlara karşı ilgisinin derecesi sorulduğu zaman gençler epey düşündükten sonra belirtilmesi gereken bir şey olmadığını söylediler. Kadınlara ve kız arkadaşlarına eğlenecek bir şey gözüyle bakardı. Birkaç önemsiz ilişkisini biliyorlardı. Ama bunlar o kadar kısa sürmüş, gelip geçici şeylerdi ki ilişki bile denemezdi. Öğrenci birliğinde ahlaksızlık sayılabilecek büyük bir olayı yoktu. Ama bazı arsızlıkları görülmemiş değildi. Genel kanıya göre Malahov sınıf arkadaşlarından Sonya Golubeva'yı seviyordu. Ama gururuna fazla düşkünlüğü bu konudaki duygusunu açıklamasına engel olmuştu. Bu yüzden Sonya ya da diğerlerine yaptığını yapardı. Ama ne olursa olsun felaketine Sonya'nın neden olduğunu herkes biliyordu. Sonya, Malahov'a karşı son derece kayıtsızdı. Onu hiç sevmezdi. Malahov da bunu bildiğinden açık vermezdi kıza. Randevu verirken gerçek ilgisini saklardı Malahov. Sonya da bu davetleri kabul ediyor görünürdü. Ama Malahov kendini buluşma yerinde beklerken Sonya yalnız gitmez, yanına bir iki küçük çocuk alıp oradan geçer ve yapmacıklı bir şaşkınlıkla niçin geldiğini sorardı. Sonya şen, oynak, biraz hoppa, biraz da katı kalpli bir kızdı. Kimseye ne büyük bir dostluk ne de derin bir aşkla bağlı olacak yaratılıştaydı. Özellikle insanlar arasında aşkın öteden beri bilinen etkisini tümüyle yatsırdı. Sorgu polisi Sonya'nın getirilmesini emretti. Ama onun henüz olaydan haberi yoktu. Modaya göre kesilmiş saçlarını sözüm ona ikide bir düzelterek elleri örme yeleğinin ceplerinde cesedin bulunduğu yerel komite odasına nasıl girdiğini sonradan herkes anımsıyordu. Kendini bekleyen soruşturmacıyla polislerin ve sessiz sedasız süzen arkadaşlarının yüzüne heyecanla ürkek ürkek bakıyordu. Şakağından vurulmuş ölü yatan Malahov'u görünce dehşetinden titredi. Bir çığlık attı, biraz geriye çekildi, ellerini ağzına götürdü, sonra yüzünde dolaştırdı ve cesedin önünde diz çöktü. Şahadet parmağını ısırarak dona kaldı. Malahov'un şakağındaki küçük siyah delikten gözlerini ayıramıyormuş gibiydi. Uzun zaman baktı. Sorulan soruları anlayamıyordu. Heyecandan dudakları titriyordu. Fazla titrememesi için elini dudağından ayırmıyordu artık. Öyle acılı, öyle ürkek bakıyordu ki çevresindekiler kederden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kendisi için hazırlanmış bir mezarın önünde duran ve artık hiçbir kurtuluş şansı bulunmayan bir mahkumun bakışlarından nasıl kaçılırsa Sonya'nın yüzüne baktığı her insanda öyle elinde olmaksızın başını çevirmek zorunda kalıyordu. Çok sonra biraz kendine gelmişti. Malahov'a karşı hoppalıklarda bulunduğunu, ona sert davrandığını, bu yüzden intiharına neden olduğunu söyledi. Nikolay Malahov'un intiharından sonra Sonya'nın kişiliğinde genel olarak ruhunda büyük değişiklikler olmuştu. Durgun, düşünceli bir kızdı artık. Çoğunlukla üst koridorda yalnız dolaşıyordu. Yanına gidip bir şey sorulduğu zaman bakışlarını yavaş yavaş kaldırıp dalmış olduğu düşüncesinden kurtulmak için çok zamana gerek varmış gibi soranın yüzüne uzun uzun bakıyordu. Malahov'un tüm defterlerini, notlarını almıştı. Kendine yazdığı mektupları saklıyordu. Zaman geçtikçe anılarının dar çerçevesine daha çok kapanır olmuştu. Toplumsal yaşamdan iyice kopmuştu. Hiç beklemediği, umutsuz bir acının ağırlığı, yaşamı, geleceği olmuştu sanki. Bir saplantı halinde kendini Malahov'un intihar nedeni olarak görüyordu. Her anını bu suçluluk duygusuyla yaşıyordu. Bunu kendine de çevresine de açıklamaktan kaçınmamıştı. Artık yaşamının tek konusu kendi suçunu, işlediği cinayeti anlatmak olmuştu. Bu yüzden başlangıçta ona düşmanlık beslenmeye başlamıştı. Oysa şimdi ona herkes acıyor, yaşamından endişe ediyordu. Sonya sık sık mezarlığa gider, etrafı çeviren huş ağaçlarının ve mezarların üzerinde uçuşan kelebeklerin arasında saatlerce otururdu. Taze bir mezar başında mahzun mahzun oturan bu genç kıza herkes durup bakardı. Mezarın bile öldüremediği bu aşkı anlıyorlar, sonra saygıyla uzaklaşıyorlardı. Evet, artık ölmüş bir adamı sevmekten daha ödünsüz ne olabilirdi ki? Bir gün Sonya'ya bir kız arkadaşı, "Bu olay seni niçin bu kadar etkiledi?" diye sordu. "Neden?" Sonya mendilinin ucunu çekerek ve yanan kuru gözlerini karşısındaki duvara dikerek, "Niçin etkilediğini ben de bilmiyorum," dedi. Ama o iyi bir oğlan değildi. Münasebetsiz, ters bir adamdı. Saken zor bela kahrını çekiyordu. Olsun, Saken kendine karşı hissetmediğim şeyleri öldükten sonra hissediyorum. Hem fena bir adam olduğuna gelince, o iyiliği, dürüstlüğü yanında tersliklerinin ne önemi var ki? Keşke şimdi sağ olsaydı. Sonya'nın bu hali ruhsal dengesi için eni konu bir tehlikeydi. Belli ki kusurunu itiraf etmek onu için için yiyip bitiriyordu. Ama Malahov'un intiharından bir ay sonra kimsenin ummadığı, özellikle Sonya'nın hiç ummadığı bir şey ortaya çıktı. Malahov'un arkadaşlarından biri onun başka bir yakın arkadaşından mektup almıştı. Bu mektubun içinde Malahov'un intihar etmeden önce yazdığı mektup vardı. Mektupta artık kesinlikle intihara karar verdiğini, kendine bir şeyler olduğunu, kendini yaşama bağlayacak bir güç bulamadığını ve enerjisini neye boşaltacağını bilmediğini yazıyordu. Gücünün kalmadığından, sinirlerinin bozukluğundan, fakir köy hayatından sonra kafasını perişan eden başkent yaşamının vesveseleriyle uğraşacak gücü kendinde bulamadığından söz ediyordu. Uğrunda birçok fedakarlıklara, yoksulluklara katlandığı şeyi hiçbir zaman bulamayacaktı. Mektubun sonunda da tüm bu rezilliklere bir son vermeye karar verdiğini yazıyordu. Mektubun içeriğinin böyle olması herkesi şaşırtmıştı. Üniversite öğrencilerinden biri, "Anlaşılıyor ki bu işte Sonya'nın hiçbir suçu yok," dedi. Bakın, mektupta onun adı hiç geçmiyor. Gerçekten mektupta Sonya için bir tek kelime bile yazılmamıştı. Malahov'un intihara karar vermesinde Sonya'nın hiçbir rolü olmadığına artık kuşku kalmıyordu. "Hadi, koşup hemen çağırın," dediler. Sonya koridorda görününce hepsi bir ağızdan bağırmaya başladı. "Gel, hadi çabuk gel. Artık vebalden kurtuluyorsun. Nikolay'ın son mektubunu okuyoruz." Sonya'nın gözleri olağanüstü açılmıştı. Solgun yanaklarına ansızın bir pembelik gelmişti. "Hani nerede? Ne yazıyor? Hani nerede?" Elleri titriyor, gözleri hastalıklı bir hırsla mektubu araştırıyordu. "İşte, genelde saçma sapan şeyler yazmış. Berbat bir şey. O kadar önemi de yok. Ama senin için değil de bambaşka nedenlerden intihar etmiş," dediler. Sonya'nın yüzü kırmızıyken birdenbire bir ölününkü gibi sapsarı oldu. "Nasıl benim için değilmiş?" "Sıradan bir şey, senden hiç söz etmiyor." Sonya mektubu arkadaşlarının elinden çekip aldı. Dizlerin üstüne koyup açtı. Okumuyor, titrek bir dikkatle sanki satırların arasında bir şeyler arıyordu. Mektubu katlayıp geri verdi. Ve hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Herkes birbirinin yüzüne baktı. Sonya'ya ne oldu acaba? Ama kimse bu soruya ne yanıt vereceğini bilmiyordu. Sonya doğru yukarı, kızlar dairesine çıktı. Minderin altından bir şey çıkardı. Bu Nikolay'dan kalan tomardı. Kız arkadaşlarından biri onun garip ruh halini görüp kaygılanmış ardından gelmişti. Ona yaklaştı. Sonya arkadaşına göstermemek için kağıtları yeleğinin altına sakladı. Arkadaşı Sonya'nın bu derin kederini anlamıyormuş gibi bir tavır takındı. Sonya'nın merhumla ilgili yeni bir saplantıya kapılmasından endişeleniyordu. "Kardeşim," dedi. "Senin için ne kadar sevindim bir bilsen. Suçsuzluğunun ortaya çıkması tüm arkadaşları rahatlattı." Sonya'nın yüzü sanki taş kesilmişti. Durgun, anlamsız pencereye bakıyordu. Arkadaşı birkaç dakika daha durdu. Yalnız kalması ona daha iyi gelecek diye düşündü. Sarsıntı büyük. Dışarı çıktı. Sonya kağıtları yeleğinin altından çıkardı. Dudakları sert bir hareketle büzülmüştü. Kağıtları ağır ağır yırttı. Ve bir daha anılmak, görülmek istenilmeyen şeylermiş gibi onları pencereden dışarı fırlatıp attı. Sonra dönüp yatağına yüzü koyun kapandı. Umutsuzdu nedense. Omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.